शाम गुलाबी सहर गुलाबी पहर गुलाबी है गुलाबी ये शहर हाँ शाम गुलाबी सहर गुलाबी पहर गुलाबी है गुलाबी ये शहर मैं भी गुलाबी तू है गुलाबी दिन भी गुलाबी है गुलाबी ये कहर कहूँ भी गुलाबी नसाऊँ भी गुलाबी लगता है मैं रहूँ गुलाबी प्रीत रो जाने रे जाने सब जाने है रंग रंग गुलाबी है प्रीत रो गुलाबी डोरी है बंदी है चोरी है ना छोरा चोरी ना सीना चोरी है गुलाबी डोरी है रे बंदी है चोरी है रे ना रोका टोकी है ना सीना चोरी है गुलाबी है सफर हाले गुलाबी है तेज गुलाबी करते शरारत लब भी गुलाबी रे छूले गुलाबी रंग रेज गुलाबी हाले ली चल तेज गुलाबी